إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. بزانو بك إيمان بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نقول تكي صالنا سلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Ninausia nafsi yangu kadhalika na kuhusieni nyote kumcha Allah tabaraka wa taala, na huo ndio wasia wa Allah kwa waliotangulia na kwetu sisi. Wa laqad wasaina alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewahusia waliokuwa kabla yenu na nyinyi pia tumewahusia mcheni Allah. Kwa huu ni wasia mkubwa, usia wa watu kumcha na kumuogopa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hatuwezi kufanikiwa la fi dunya wala fi alakhira illa bitaqwa subhanahu wa taala. Katika khutba Ijumaa iliyopita tulizungumzia baadhi ya aya zinazoelezea fadhila na utukufu wa ilmu na maulama. Tulitaja aya mbili zinazoelezea kadhia hii, utukufu na fadhila zilizopo katika ilmu na maulama. Suala la ilmu na fadhila zake ni jambo ambalo lafahamika ubora wake kwa akili na kwa maumbile ya mwanadamu. Kwa akili iliyosalimika na maumbile sahihi ya mwanadamu, vitu hivi viwili vyote vinashuhudia juu ya fadhila ya ilmu, tukiachilia mbali upande wa maandiko katika Qur'an na Sunna. Kibinadamu tu, kila mtu hupenda kujua na hupenda kujifunza. Hivyo ndivyo ilivyo kibinadamu, na si kupenda kujua tu, bali pia kibinadamu mtu hupenda kusifiwa, kujua kwamba fulani yajua. Wakafa bil ilmi sharafan ay yad'ahu man la man laysa bi ahli, yatosha elimu kuwa ni fakhari na ni utukufu kwa kuidai yule asiyestahiki. Huu ni ushahidi wa kutosha kwamba ilmu ni kitu chenye sharaf. Kwa hiyo tunapozitaja aya au ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kutaka kutilia mkazo tu jambo hili, lakini kisisi wenyewe binadamu tufahamu fadhila zilizomo ndani ya ilmu. Na isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoelezea katika khutba ya Ijumaa iliyopita, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia wepesi wa kutuwekea njia za kujua. Akamuumba mwanadamu na akampa njia na nyenzo za kumfanya aweze kujifunza, na ni as-sam'u wal-basar wal-fu'ad. Njia hizi tatu ndiyo mwanadamu huzitumia katika kujifunza, na kuzitumia njia hizi kwa ajili ya kujifunza ni kuishukuru neema hii uliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, na kinyume chake ni kuikufuru. Na haya pia tumefafanua sana katika khutba ya Ijumaa iliyopita. Wengi wetu ni mahodari wa kujifunza, hasa mambo yanayohusu maisha yetu ya kidunia. Ni wepesi wa kujifunza na tuna juhudi na pupa ya kutaka kujua mambo mbalimbali yanayotuhusu na yasiyotuhusu, yaliyo na manufaa na sisi na yasiyo na manufaa katika mambo ya kidunia. Lakini neema hii ya kusikia, kuona, na neema ya kupewa moyo wenye kufahamu, neema hii ni wachache wenye kuitumia katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali ya kuwa zimekuja nususi nyingi, kuna maandiko mengi ndani ya Qur'an na ndani ya Sunna yenye kuhimiza ubora na ufadhila wa elimu hii ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Faka Allah tabaraka wa ta'ala akiwazungumzia makufar na wale wenye kumkana yeye subhana, anasema ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wanajua dhahiri, wanajua yaliyo dhahiri katika maisha ya ulimwengu, lakini wao na akhira wameghafilika nayo. Wao wameghafilika na akhira, kwa maana kwamba hawachukui hatua za kujifunza yanayohusu akhira yao, na wanapojifunza hawawaidhiki katika hilo, kwa maana hawanufaiki chochote na usikivu wao wala uoni wao wala nyoyo zao. Bila shaka watu wa sampuli hii ni miongoni mwa wale waliopata hasara. Sasa leo nitazitaja baadhi ya hadithi zenye kuhimiza suala hili hili na kutaja fadhila za elimu. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi sahihi iliyopokea kutoka kwa masahaba mbalimbali, kama vile Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, كذلك زيد بن ثابت نوينجينيو نحديث ما يبكيه الإمام ابن حبان كذلك الترمذي حسنه وصحها لم يسيش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ما يمتم صلى الله عليه وسلم هو ومبيا دوا أو هم ومبيا دوا متو أمباي أمجتوليا ويبيبا مفنزو ياكي صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nadhara Allahu mraa, نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، نحديثي مكوجك ألفاظ بالمال، لكن لفظه الذي تمك لمبكيه توقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت نبي متاجنا الإمام ابن حبان نأترمذي كتك في تبوياه. نظر الله امرأة كما صلى الله عليه وسلم أنهم بدوا نسمى الله أو تينور أم تينور أنت وماي سمع منا حديثا أنسكي كتك فتسيسي حديثي موجك فحافظه أكهفاب حديثه حتى يبلغه إلى غيره إلي أيفكيش حديثه وقمت منجينه. أمبيب حديثي أمبيب من أنه يمتوم صلى الله عليه وسلم نلينغو بي أن يفكيش ونجينه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو أن يلمن يبيب حديثي إكاو أمبيب akampelekea mtu mwingine ambaye ana ufahamu zaidi kuliko yeye. Yani inawezekana mtu akapokea mafunzo, kasikia maneno, lakini yule anemfikishia fahamu yake ni kubwa zaidi na ataielewa zaidi hadithi hiyo kuliko mwingine. Warubba hamil fiqh ghayru faqih. Na huenda mara nyingine akabeba mtu mafunzo fiqhi, lakini ikawa yeye mwenyewe hana utambuzi kuonyesha kwamba watu wanatofautiana katika suala la ufahamu. Watu watafautiana katika suala la ufahamu. Lakini pamoja na kuwa huyu aliyebeba mafunzo haya pingine ufahamu wake ni mdogo, lakini kwa kule kuyabeba tu mafunzo yale, Mtume sallallahu alaihi wasallama anaomba dua akimuombea mtu huyu kwamba Allah tabaraka wa taala autie nuru, amtie nuru mtu huyu. Nadhara Allahu ra'an sami'a minna haditha فحفظه حتى يبلغه إلى غيره. نتوما صلى الله عليه وسلم على موانبه دعاء جيما متهوي. نهي بلا شك نفضل كبوة كتك فضيلة زوين علم وسباب يكيل ولتكبيبة وسباب يكيل ولتكبيبة. كذلك نتوما صلى الله عليه وآله وسلم katika hadithi sahihi, hadithi mashuhuri iliyotangaa katika ndimi za watu, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni faradhi mno, faradhi kwa kila Muislamu. Muislamu huyo awe ni mwanamke au mwanamme, mdogo au mkubwa, kwake yeye ni faradhi kuitafuta ilmu. Na kutoka kwenye hadithi hii yatafuatia maelezo katika khutba ya pili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سؤال لفضيلة علم من سؤال طانة طانة في خطبة موجة ولا مبيلي ولا تاتو ولا تانو زين زوزة كتشليزة كتير كتاجة wingi wa maandiko unaozungumzia fadhila za ilmu. Maandiko yaliyokuja kuzungumzia fadhila za ilmu ni mengi sana, na ahlul ilmi baadhi yao wameyakusanya vitabu maalumu vinavyoelezea fadhila za ilmu. Kwa kuwa swala hili la fadhila za ilmu ni suala linalofahamika kiakili, akili zetu zinakubali kwamba elimu ina fadhila, kadhalika kimaumbile, kibinadamu sote tutafahamu kwamba nafsi zetu zinatatalla katika kujifunza zaidi, zinataka kujifunza zaidi na zinapupa katika hilo. Hili ni jambo kwa kila mwanadamu yuko nalo, na apenda mtu kujua zaidi ya mwingine. Hili ni jambo lipo kibinadamu. Kwa kuwa jambo hili uwanja wake ni huo mpana na ubora wake uko wazi kwa kiasi hicho, baadhi ya maandiko tuliyosoma yatajitosheleza. Lakini suala muhimu ambalo tunahitaji kulifahamu katika hutuba ya leo, nini muradi na ni nini makusudio ya ilmu? Nusus au maandiko yaliyomo katika Qur'an, maandiko ya Qur'an, kadhalika maandiko ya sunna, yani Qur'ani na sunna, na kauli za wana wachuoni wa Kiislamu, wao wanapolizungumzia suala la elimu wanakusudia elimu gani au maana yao nini? Kuna umuhimu wa kuzungumzia kipengele hiki kutokana na hali ilivyo leo. Kuna baadhi ya watu ima kwa makusudi au bila ya kukusudia wanataka kusema kwamba hakuna tofauti za elimu, elimu zote ni sawa, bali wakenda mbali zaidi, wao wakadai kwamba kuigawa elimu, elimu kuigawanya ni moja katika mbinu za makafiri na ni moja katika mbinu za maadui wa Uislamu na maadui wa Waislamu, likiwa lengo lao ni kutaka kuwazorotesha Waislamu kimaendeleo. Hizi ni fikra zinaenezwa na watu mbalimbali, wasomi na wasiokuwa wasomi, na wale wenye kudai kuwa ni, kujidai kuwa ni wasomi. Wanafanya hivyo wakiwa wajua au hawajui, wanakusudia au bila kukusudia. Wao wanachosema kwamba hakuna tofauti ya elimu, elimu zote ni moja tu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa ikra, soma, hakuambiwa soma kitu fulani. Ikra tu, chochote kile utakachokisoma basi hicho nacho kitakuwa nacho kina fadhila. Hizi ni fikra zipo na zinaenezwa mashuleni, mitaani na sehemu mbalimbali, na kujengwa kwamba ukisema wagawa kwa yule mwenye kugawa kwamba kuna elimu hii, elimu inahusiana na dunia na elimu inahusiana na akhera, wanakwambia mgawanyo huu umetengenezwa na makafiri kwa lengo la kutaka kuwazorotesha Waislamu. Hawakusimama katika kusema tu kwamba kugawa elimu au elimu zote moja, bali wamefikia kuwatuhumu hata wale wenye kusema kwamba elimu ziko tofauti. Kuna elimu zinazohusu mambo ya dini na elimu za dunia. Kwa mujibu wa kipengele hiki tutalazimika kuelezea ni elimu gani ambayo imekusudiwa na aya na ahadithi. Aya zinapoeleza fadhila za elimu, yakusudiwa elimu ipi? Hadithi zinapozungumzia masala ya elimu, yakusudia elimu gani? hadithi na aya zinapozungumzia uovu unaweza kupatikana kwa kutokuwepo elimu na kukosekana wanawachuoni. Ni elimu ipi na wanawachuoni gani wanaokusudiwa katika hili? Haya ni mambo muhimu yanatakiwa wewe Muislamu uyafahamu, kwa sababu sisi tunaona kwamba kutokuigawa hii elimu katika sehemu tofauti ni moja katika mbinu za kuwazorotesha Waislamu kutokuijua dini yao. Lakini tunaweza kusema kwamba wenye kufanya hivyo pingine hawajui, au walikuwa na makusudio ya kheri, lakini kwa sababu hawajui kheri hawakuweza kuifikia. Lakini kwa hakika hasa elimu ziko tofauti, si kwa kupitia Qur'ani na Sunna peke yake, wala si kwa kupitia maelezo na maneno ya wanawachuoni peke yao. Hata hao wanaopiga vita mgawanyo huo pia wao wanakiri kwamba hizi elimu ni tofauti katika nafsi zao. Kama watapinga, basi itakuwa ile wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wataipinga tu hiyo, lakini nafsi zao zimeyakini kwamba iko tofauti. Sasa ukiisoma aya ya 122 katika suratu Tauba, kama sijasahau, Allah tabaraka wa taala alipohimiza suala la elimu, faqayyada walam yutliq, Allah tabaraka wa taala alifunga, hakuacha wazi. Mtume Allah tabaraka wa taala alipoizungumza elimu na kuhamasisha watu kutoka kwenda kusoma, maneno aliyafunga, akamaliza kile kitu, wala hapahitaji sharhi. Anasema Allah tabaraka wa taala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Asema haiwezekani kwa Waislamu wakatoka wote wakaacha miji yao wakenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wakatoka wote wakenda jihad fi sabilillah. Haiwezekani kwa Waislamu kutoka watu wote. Lakini asema Allah, basi kingetoka miongoni mwa wao kikundi miongoni mwao, kikundi hiki kitoke, liyatafakahu fi dini, ili waende wakajifunze dini. Na sisi tufahamu kwamba katika maisha haya tu kwenye maisha ya dini na kuna maisha ya dunia. Anasema kwamba maisha yote ni sawa, hakuna maisha ya dini na dunia, huyu atakuwa haelewi, au ni mukabiri, ni mtu anataka kuleta upinzani na inadi. Lakini yako maisha ya dini na dunia, na hukumu pia vile vile zinatofautiana. Waambiwa jambo hili ni jambo la dini na haya ni katika mambo ya kidunia. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ataka watu waende wakajifunze dini. Kwa hiyo hii taqid ya kufunga kwamba watu waende wakajifunze dini inaonyesha wazi ya kwamba kuna elimu inaitwa elimu ya dini, na mwalimu mkuu, mwalimu wa kwanza katika umma huu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye amepewa maarifa ya kutosha ya kibinadamu juu ya elimu ya dini. Ama katika elimu ya dunia kuna mambo mengi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishindwa na wafuasi wake. Wafuasi wake walikuwa wana maarifa zaidi, yani wanajua zaidi katika elimu za dunia, wakimshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine. Lakini katika mambo ya dini Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu wao, na ushahidi wa hilo ni masala ya ta'bir. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ametokea Makka, watu wa Makka si wakulima, ni wafanya biashara. Akahamia Madina, watu wa Madina ni wakulima, na hasa wakilima tende. Watu wa Madina katika mila taratibu zao za kilimo, unapofika msimu wa kilimo wanafanya ta'bir. Ta'bir ni kuipandisha ile mitende, ikawa mtende dume na jike, ikawa wanafanya ta'bir, wanaunganisha ili tende zizae kwa wingi. Hii kawaida yao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona vile akawakataza, akamwambia msifanye hivi, mkiacha tu ila aona kwamba ni kawaida. Watu wakaona hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa hawana mjadala, wakaacha. Mwaka ule tendo zikatoka kidogo sana, watu wakawa wananungunika, tukufanya taabiri mwaka huu, tukufanya hivi, tukupandisha mitende, kwa tende zimekuwa kidogo. Malalamiko yakamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaelezwa, akaambiwa kwa sababu ulitukataza sisi tusifanye taabiri, na huu kufanya taabiri kupandisha hii mitende kuna sababisha tende kuzaa kwa wingi sana. Hii ni elimu ya nini? Fiqhi. Hii ni elimu ya nini? Ya usuli fiqhi au hadithi au tafsiri? La, hii ni elimu ya kilimo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoletewa taarifa hizi akawaambia, basi fanyeni, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anawaambia nyinyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu, kwa nyinyi fanyeni tu. Lakini katika masala ya ibada hawana namna ila warudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye adawa kwamba nyinyi mna elimu zaidi na utaalamu zaidi juu ya mambo ya dunia yenu. Kwa inaonyesha kwamba elimu ziko pande mbili. Kuna elimu ya dini ya kumjua Allah tabaraka wa taala na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kujua namna gani utamwabudu Allah. Namna gani utamuitakidi Allah subhanahu wa taala? Itikadi yako inatakiwa iwe vipi? Imani yako iwe vipi? Vipi utasahihisha imani yako? Vipi utaelewa maneno ya Allah? Vipi utaelewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hii nayo ni elimu nyingine. Kwa ile elimu ya kutengeneza magari, elimu ya kutengeneza kompyuta, elimu ya kutengeneza majengo na barabara, elimu ya kutengeneza kadha wa kadha, hizi zinaitwa elimu za kidunia. Na wao wenyewe pia huziita hivyo hivyo, secular education. Na ndio maana utakuta katika mabango yao ya mashule watu waandika kwamba hapa pana elimu ya dini na elimu ya dunia. Wale ambao hutumia dini kama kivutio. Sasa hiki ni kitu kimoja, mbona magawanya? Ndio nikasema hata wao wenyewe wenye mtazamo huu unaosema kwamba haifai kugawanya. Kugawanya ni mtazamo kikafiri. Lengo lao ni kuwarudisha nyuma Waislamu. Hata wao wenyewe wanakiri kwamba kuna elimu ya dini na kuna elimu ya dunia. Kwa hiyo mgawanyo wa makafiri ni mgawanyo uliotoka ndani ya sheria, na akili inasema hivyo. Na ndio maana al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari kwenye kitabu al-Ilm juzu ya kwanza ukurasa 144 akawa anasema wal muradu bil ilmi, alipokuwa akizungumza al-hadithi hiyo masala ya ilmu, akasema na makusudio ya elimu al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, elimu ya dini, alladhi yufidu ma yajibu ala al-mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmu billahi wa sifati. Na ni elimu ambayo inampa faida mtu yale ambayo ni wajibu katika jambo la dini yake, na vile vile katika ibada zake na mafungamano yake na waja, na elimu ya kumjua Allah na sifa zake, wa ma yajibu lahu min alqiyami bi amrihi wa tanzihihi an naqais, na yale ambayo ni yanapasa kwake yeye katika kuyatekeleza katika amri zake na kumtakasa kwake Allah na upungufu, wa madaru dhalika, na mzunguko wa elimu hizo ala tafsiri wal hadithi wal fiqh. Mzunguko wa elimu hizo uko kwenye tafsiri na hadithi na fiqh. Haya ndio makusudio ya elimu. Ukiona aya imekuja inasisitiza watu kusoma, watoke wakasome. Hadithi zinazungumzia fadhila za ilmu, zinazungumzia fadhila za maulama. Elimu inayokusudiwa hapa ni ule mzunguko uliomo kwenye tafsiri ya Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na fiqhi ya dini, wa majara majraha, na zile elimu zilizopita katika mapito yake. Kwa hiyo huo mgawanyo umewekwa uko ndani ya Qur'ani na sunna na kauli za wanawachuoni, bali na akili za hao wenye kupinga mgawanyo huo. Kwa nadhani hili liko sawa. Katika hutuba itakayofuatia tutaendelea na nukta hii kidogo tu, ni nini makusudio ya elimu na mgawanyo wake, alafu tutakuja kuzungumzia hukumu ya elimu. Je, kusoma ilmu ya dini ni hiari au ni jambo limependekezwa tu au ni lazima? Na hapo hapo pia tutazungumzia kuisoma hii elimu ya dunia, ni jambo la hiari au ni jambo la lazima au ni jambo la haramu? Tushazungumza akthar min mara, zaidi ya mara moja, juu ya hukumu ya kuisoma elimu ya kidunia. Lakini wenye chuki na maadili ambao kinyume na dawa tunayolingania kwa makusudi, wanajaribu kupotosha na kuwaambia watu kwamba hawa wanaharamisha kusoma elimu ya dunia. Wanasema kusoma elimu ya dunia ni haramu, na wanarifishana uongo huo miaka na miaka, vizazi baada ya vizazi, kwa makusudi. Sasa sisi tunataka kujifunza kuangalia kupitia maneno ya wanawachuoni na kauli tunazozitoa kila mara, baina ya elimu ya dini na elimu ya dunia, nini hukumu zake elimu hizi? Ye, itasema tu yafaa kusoma dini au yafaa kusoma elimu ya dunia? Masale yafaa tu, au itasema faradhi? Ni faradhi gani? Tutaangalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaangalia maneno ya wanawachuoni na ufafanuzi wanaotoa na uhalisia namna ulivyo. Kwa hiyo hapa katika hutuba ya leo nataka tufahamu kwamba kusoma ni jambo muhimu na fadhila zake ni kubwa. Kwa hiyo kama wewe unataka fadhila, basi ingia katika mlango huu wa kujifunza. Usiangalie umri, kwamba mimi nina miaka sasa hivi 40 na miaka 45 na miaka 50 60 nishakuwa mtu mzima, nitasoma vipi? Angalia maneno ya mmoja, maneno ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katika masahaba, anasema taallamu kabla an tasudu, someni, jifunzeni kabla hamja kuwa watu wakubwa, jifunzeni kabla hamja kuwa mabwana. Ikawa sasa wewe ni baba kwenye nyumba, wasikika sau kauli yako, wasikika, wewe ni mkubwa kwenye familia, wewe ni kiongozi kwenye jamii, someni kabla hamjafikiwa na wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu sudad, ule utu uzima na cheo na nafasi uliokuwa nayo, hata kama ni mtoto mdogo, inafika wakati kwamba mimi nitakana watoto wadogo hawa nisome, siwezekana vipi, watanicheka hawa, kwa mimi siwezi kusoma, ulimi wangu mimi mzito, utajipa udhuru kwa sababu ya ukubwa wako. Sasa Umar radhiallahu anhu asema someni kabla hamjapata ukubwa. Lakini al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alipoweka maneno haya pia akasema wa ba'da an tasudu, pia someni baada ya kuwa mshakuwa mabwana wakubwa. Kwa nini? Asema kwa sababu wamejifunza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa ni watu wazima. Kuna watu walikuwa wazee wakajifunza dini, maswahaba wakapata ilmu kubwa kubwa kabisa, ambazo katika wakati huu hakuna anaweza kuwafikia. Kwa hiyo wamesoma wakiwa ni watu wazima. Sasa wewe kwa utu uzima upi uliokuwa nao unaokushinda wewe usisome dini? Kwa hiyo haya bismillah tutakuja kuwafafanua zaidi katika hutuba nyinginezo zitakazofuatia, lakini kwa munasaba huu tuhakikishe kwamba tunaitumia fursa tuliyopewa na Allah tabaraka wa taala, maadamu twasikia, maadamu twaona, nyoyo zetu bado zinafahamu, tunajua kupambanua mambo. Mazungumzo yakija, yakiletwa mambo ya siasa ni mabingwa kuzungumza, yakiletwa mambo ya michezo ni mabingwa kusherehesha, inapokuja mambo kadha tunaweza kuzungumza. Basi inapokuja mambo ya dini tuna utaalamu nao wa kuyazungumzia. Na tusiwe tu kwamba tafanya ujasiri tu kwamba mazungumzo yetu kwenye baraza zetu hayachagui. Ikiletwa kazi ya hii, wewe wajua sana, ikiletwa ile, wewe wajua sana, ikijia dini pia wajua sana, waweza kutoa maelezo na hali ya kuwa hukusoma. Haya ni makosa. Na tumeshasoma baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, man qala fi al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Yule atakayezungumza kwenye Qur'ani kwa rai yake, huyo ajichagulie makazi yake motoni. Watu wangapi leo wanazungumza kwa munasaba wa dini, hawana elimu, kwa kusikia sikia tu, hakusoma, hakuhakiki mambo. Yeye uyaparamia mambo akayazungumza kwa sababu kazaliwa pwani. Eti kwa sababu kazaliwa sisi watu wa Kimwambao. Lafzi imenyooka, kwa hiyo waweza kuzungumza katika mambo ya dini. Hapa hakuna uswahili katika dini. Kwamba hii dini yetu ya babu na jududi, la. Innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kusoma. Elimu ni kwa kujifunza. Hakuna aliyezungumza kwamba wewe ukikaa katika mwambao basi ukishapigwa na upepo wa bahari na ukawa sikia harufu ya duvi na uono ikaasa ile harufu ile ndio yakupa wewe elimu. Hakuna upumbavu huo. Watakiwa wewe usome. Na mambo mengi sisi tunayaharibu katika dini yetu na tunashabikia mambo mengi kwa sababu ya upumbavu wa kutokusoma. Kwa sababu sasa si ujinga tena, ni ule upumbavu, kwa sababu ujinga ni kwamba wewe unataka kujifunza, hujui na hujui utajifunza vipi mathalan. Lakini njia za kujifunza ushawekewa, ushatayarishiwa kila kitu, lakini hutaki. Sasa wewe ushahama, umetoka kwenye ujinga kwenda kwenye upumbavu. Sasa tuondoe upumbavu huu, tujifunze dini yetu kiasi ambacho tutaweza kumtambua Mola wetu vile ninavyotakiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tutaijua Qur'ani, hatudanganyiki na maneno ya waongo, ikawa mtu hawezi kukudanganya kwenye dini yako. Kinyume cha hivyo utakuwa wewe ni katika wale wa kula hasara. Hakuna khiari katika kusoma dini. Wewe pamoja na watoto wako na familia yako mwatakiwa mjifunze dini, na wewe ndio ulikuwa utakiwa umsomeshe mke wako na watoto wako nyumbani kwako. Sasa kama ikiwa hujui, kajifunze. Hakikisha watoto wako wanasoma dini, utakwenda kuulizwa kuhusu wewe na watoto wako nyumbani kwako. Usije ukaona masuala ya khiari. Leo ukipeleleza katika nyumba za Waislamu, kila nyumba mtoto anakwenda shule. Kila nyumba. Lakini ukijiuliza kwa upande mwingine, ukiangalia wanaosoma dini, sema huyu hataki huyu. Ilikuwaje kule kataka? Na ilikuwaje huku hataki? Tunamtazama sisi tofauti. Akili zetu zimepotoshwa. Utasemaje mtoto wangu, huyu hataki huyu bwana? Mwalimu sema wewe bwana, fadhali wewe, fadhali wewe useme. Ujinga huu utamwachia nani? Lakini tuna agenda za siri wa Uislamu. Na agenda zetu ni kutaka kuvunja huu Uislamu. Kwa kutaka kukopesha watoto wetu wasisome dini, ujinga uendelee. Lakini hakuna sababu yoyote. Na ukiangalia kwa undani zaidi, utakuta pesa na gharama zinazotumika katika kuwasomesha watu dunia yao ni nyingi zaidi kuliko kusoma dini. Bure kabisa, lakini pia hatutaki. Sasa tunataka nini? Wamuandaa huyu aliyekuwa mzee wa baraza, yani mzee wa maskani, kwamba aje kae apige domo tu kwa sababu kazaliwa babu na babu na babu na nani sijui ni Waislamu, kwa hiyo atakuja kuzungumza Uislamu. Kama ajua katika miji yetu sisi bwana, mashaka wengi. Tumeona mashaka wengi. Sasa ukiona kwamba wewe umeona mashaka wengi, mashaka wakubwa wakubwa, alafu ndio elimu inapatikana kwa sababu umeona shekhe. Huo ni ujinga na ni upumbavu. Lazima tuupige vita. Na tuukemee kwa kasi kabisa, kwa sababu tunafanya makusudi sisi Waislamu katika kuwazorotesha watoto wetu katika kuwafundisha dini yao. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.